राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पूर्वक स्वीकार कर दे कि भगवान मेरे हैं, जो पहले से है अपने है उनको क्यों हमें स्वीकृति करनी, उसमें अभ्यास नहीं है, उसमें प्रयत्न नहीं है, उसे कुछ करना नहीं है, स्वीकार कर दे क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी जीव मात्र ईश्वर है, तो ईश्वर है हम क्यों ये स्वीकार करें। स्वीकृति जैसे माता पिता ये स्वीकृति करते हैं, जानते नहीं पिता को जो नहीं कैसे पिता जो पढ़ा है उसके पानी की बूंद थी, फिर माता बने उसे जन्म दिया तो सही से बनाया, पर किसी को याद नहीं है कि इस माता से हमने जन्म लिया है। क्यों मानते हैं माता पिता को स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान को स्वीकार किया है क्योंकि इस राष्ट्र जीव अविनाशी चेतना अमर सहसुराशी ये पांच बात में स्वाभाविक है। इस राष्ट्र और जीव अविनाशी है चेतन और अमर और सहसुरा मैं इस हूँ ये स्वीकार कर दिया, तो स्वीकार करने पर मानते लोगों ने कह दिया तुम्हारे माँ है ये तुम्हारे पिता है, ऐसा स्त्री को स्वीकार कर देते हैं। पांच भाई घड़े पांच बहन खड़े है और पांच एक यो पति है एक ये पति है वो खड़े से स्वीकार कर देते, पता नहीं लगता कौन पति है क्यों स्वीकार करते हैं। ऐसे केवल स्वीकार करना है भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, स्वीकार करना। वो बार बार नहीं करते, प्यार होता है तो उनको भी स्वीकार पत्नी को स्वीकार कर देते, साधु होता है तो स्वीकार कर देता ये मेरे गुरु जी है मान लिया, ऐसे हमारे ईश्वर है हम ईश्वर है स्वीकार कर दृढ़ता से बड़ी पक्के हम ईश्वर है वास्तव में ईश्वर ही है। इस बात से पहली बात है नसी होने से क्यों स्वीकार करना है, हम ईश्वर है ईश्वर हमारे है। इस बात से तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें पिता अमर श्री जगत माता दत्ता पिता गीता में भी आया है अश्री जगत हम पिता जैसे मैं पिता हूँ माता हूँ दाता हूँ सर्व योनि योनियों जन्म होता है सब जगह पिता मैं हूँ हम भी प्रजा पिता ऐसे भगवान हमारे हम भगवान के पक्का दृढ़ता से एकदम स्वीकार कर दिया। जैसे ब्याह में पत्नी भी स्वीकार कर देती है पति भी स्वीकार कर देता कि हमारी स्त्री है, अग्नि हिसाब से ब्राह्मण के मंत्रों के द्वारा ये पति है, ये पत्नी ऐसे गुरु मान लेते हैं। गुरु के चरणों में चला गया, गुरु ने प्रसाद दे दिया, श्रीपाद दे दिया, ये हमारे गुरु थे, ऐसे भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इतना कहते ही जीवन बदल जाता है, जीवन जैसे साधु हुआ तो उसका जीवन बदला जाएगा, पहले जैसे प्रवृत्ति नहीं रहेगी, साधु हो गए भाई अपना हो रहा, जब अच्छा करो ये करो हमारे काम नहीं, हम साधु हो गए ऐसे स्वीकार कर रहे भगवान के, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आज दीक्षित हो गया पूरा भगवान का सदा के लिए, जीवन पर्यंत मेरे पति है और पति की पत्नी अपने को स्वीकार कर लिया सदा के लिए, ऐसे भगवान को हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम भगवान ही हैं। आज आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन महिला पर भी पुरुष रहता है, पुरुष ना जाए तो पति रहती पत्नी रहती है, वो कुंवारी हम लोग नहीं कह सकते भाई पति बने में कुंवारी हो गई, विवाह हो गया, पुरुष भी ऐसा माना स्वीकार करते भगवान, इतना करते जीवन बदल जाएगा, भगवान का जन करे वैसे ही करना है, ऐसे साधु हो गया तो साधु हो गया हो गया हो गया, अब भाई हमें रुपये पैसों से मकानों से अब कोई मतलब नहीं, केवल स्वीकार है, केवल स्वीकृति है, क्या कोई स्वीकृति है, हम पैसा भी हमें आवे, हम पैसा क्या करें, रोटी तो मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, रहने को मकान मिल जाता है, ऐसा करें क्या, गृहस्थों को चाहिए तो उन्हें स्त्री होती है उसे बेटा बेटी होंगे, उनका पालन पोषण करना होगा, उनका ब्याह करना होगा, साधु कुछ करना नहीं है, आपका अवसर मिल जाएगा, चिंता करनी पड़ेगी कल रोटी कहाँ खाएंगे, कल क्या रोटी बनाएगी, कैसा बनेगा पता नहीं, कभी क्या घर में बनाएगा, कैसा बनेगा पता ही नहीं, भोजन बताया कोई पंचायत ही नहीं, हमें कहने पूछना नहीं, भगवान मेरे घर है, ऐसे हम भगवान हो गए, हो गए हो गए हो गए, अब कोई चिंता नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं, जो होना जो हो जाएगा, जो मिल जाएगा जो मिल जाएगा, मिलता है रोटी मिलती, आप से जो है तो भी रोटी मिल जाएगी, साधु खरीदे तो, और हमें करना क्या है, कमरा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, सब चिंता मिटी, सारी चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसमें कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति रहा, काश मेरी राजा हुई तो जंगल में साधु मिल गए, तो राजा ने पूछा था आप कौन है, तो साधु ने पूछा आप कौन है, मैं राजा हूँ तो साधु बोले मैं मारा जाऊँ, वो राजा हूँ तो मैं मारा जाऊँ, तो वो राजा कैसे हो, तो आप राजा कैसे हैं, मैं सारे जिसको घर से निकाल दू, सारे जिसको रख लू, सारे जिसको दे दू, तो चल निकाल दूंगा, तो राजे में से मच्छर मच्छर निकाल दो, मच्छर से क्या पैदा है, राजू क्या पैदा होती मच्छर से बाहर निकाल दो, और लाख रुपया मेरा दे दो तो आप मारा कैसे, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे सीना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, हमें क्या चाहिए। भगवान जो बन जाएगा उस हमारे, हाँ वो पता तो यार उसमें ये बनाए हमारे, हमारे पता ही नहीं है कभी हमें क्या बना रहेगा। तो एक घर रोटी बनती है, हमारे घर घर में रोटी बनती है, तुम्हारे एक साग होता दो साग होती, हमारे दो चार पांच साग निर्वाह होगा सब गए। जंगल में इतने पशु पक्षी रहते हैं, इतने पशु रहते हैं, सबका भर पोष होता, भूखे जन्मते हैं, रोटी खागर होते हैं, साथ हूँ उसे पशी के साथ में जो मैंने खा गया, पत्ता खाने वाले, घास खाने वाले, जानवर खाने वाले, कल क्या खाएंगे, कब कैसा होगा, बहुत जरूरी है। तो राजा बड़ा आप सिद्ध नहीं कर रहे, हमारा महाराज अपना बेटे कोई छेद नहीं करता, यहाँ से उठा दिया जा बैठ गया, कुत्ता है यहाँ से उठा दिया तो वहां जाकर बैठ गया, और मना करता मना करते सब के निर्वाह के लिए भगवान, भगवान ही प्रबंध है। पहले मेरी पहले रहता पीछे रहता शरीर, माँ का जन्म लेते हैं तो दूध पहले तैयार होता है, हम जन्म पीछे रहते हैं, जब बजात रहे थे तो दूध दे दिया, दांत दिया गया दूध अन्न दे है, दांत नहीं जब दूध दिया प्रभु और दारू भी है तो बहन ना दे तो सबरा ही नहीं पड़ेगा उस मौजूद। अब एक भूकंप हुए जोर से उसमें कितना दिन हमारे गाँव में एक महीने का, महीने का बाद छोट 20 दिन की बच्ची, 20 दिन की बच्ची, कोई माँ बाबर भाई उसे 20 दिन की बच्ची, बड़ा तूफान आया 20 दिन की बच्चे जाएगा सब पान करेगा भगवान सही ना हजारों लाखों रुपया होगा भी मर जाएगा फिर कोई काम आया नहीं। जो समय भूखा पाएगा मगर है जो बैठ गया ऊपर एक घर बैठी बैठी बैठी बैठी बैठे हनुमान प्रसाद जी पौधा भूख में था पत्थर आ गया मारे हनुमान हनुमान तो जीरा जो तो ऐसे भूख में जी जाए तो कुछ भूख में नहीं है मर जाता है। इस वजह से निश्चिंत रहो, निश्चिंत भगवान ही कर रहे हो सब भगवान जरूर जाने के लिए ब्रह्मा जी है, पाल करने वाले भगवान विष्णु है, संहार करने वाले शिव जी है, बड़े बड़े वर्ष बेदान बड़े बड़े देवता ने मुझे चिंता कर रही है क्या होगी कैसे होगा, होगा सो जाएगा निश्चिंता में भगवान को याद कर लो काम कर लो। अर्जुन अर्जुन अर्जुन सा करी पंचीस बजे ने काम दस मल्लू कर सबके दादा राम पंच काम कर रही है तुम्हारे हाथ दिए है बल दिया है काम करो रोटी बन जाए जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है जहाँ है वहां प्रबंध है प्रभु बड़े काम करो ये काम है स्वयं का पालन पूर्ण होता वो भगवान सबके फल है किस ढंग से है किस ढंग से क्या अभिमान बनेगा भगत रोटी कपड़ा बकाल अपने भाव और आश्रम का काम धंधा करो, साधु भिक्षा उदय भय निश्चिंत निर्भय भगवान याद करे अपने सब वो देते हैं। गाय भैंस आदि बकरी जिसे पैदा होते हैं उन्हें दूध तैयार जो मैं धर्म है जल चल थल चल नव चल दाना भगवान में रह जाओ तो मनुष्य मजूरी देते चुमरा करते रहो मनुष्य जाए किसी जाए काम करे तो उसको भी मिल जाता है तो भगवान का भजन करे क्या वो करेगा। यो ही विषम भरो देव सगम भगतान देखते संसार मार्ग का पालन करता है जिसका जो जो काम है साधु भजन में रह जाओ गृह हो तो अपना काम करो खेती में लड़ो जो जो तुम्हारे दुख बात है भगवान को याद करना साधु की तो विशेष जिम्मेवारी भगवान करने की तुम हर भी नहीं चिंता नहीं स्वच्छ हृदय में ले जाओ भगवान में ये बात है पक्के सच्ची सिद्धांत है निश्चिंत होगा भगवान में लग जाओ फिर जो काम है वो काम करो बड़ा खेत वाले खेती में काम करो नौकरी वाले नौकरी में काम करो पहला वाला पैर में लगाओ रक्षा वाला रक्षा में लगाओ वैद्य है डॉक्टर है वकील है जो जो सबका जाता है नाम भगवान यहाँ सबका प्रबंध है बहुत बढ़िया बात है सच्ची सिद्धांत की बात है एकदम पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण समय हो गया।